ใจฟังไปเป่าธรรมะให้ฟังจังหน่อยนั่งสบายสบายเด้อนั่งภาวนาฟังก็ได้นั่งคัดสมาธิฟังก็ได้นั่งพับเพียบฟังก็ได้นั่งให้สบายสบายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธานุสติเมตตาอสุภะมรณสติอิติมาจตุราราคะกาตบาจวิปัสสนาติอิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโทสาทายัสสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัพโพติน้ำให้สบายสบายสบายไม่ต้องไปนมมือหรอกนั่งตัวตรงมันจึงสบายนั่งตัวตรงดูสันหลังไม่คดไม่งอมันจึงไม่คบจึงไม่ปวดหลังเร็วนั่งตัวตรงสบายนั่งพับเพียบก็ได้นั่งคัดขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายร่างกายตรงนี่เรียกว่าแต่งกายของเฮาแต่งร่างกายกายเป็นภาชนะรองรับใจใจอยู่ในกายนี่แหละใจรู้ใจรู้อยู่ทั่วร่างกายตรงไหนไปสัมผัสตรงไหนก็รู้หมดนี่จึงว่าร่างกายเป็นภาชนะรองรับใจคนเราที่ว่าเป็นตัวตนคนสัตว์แต่ละคนละคนจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามก็กายธาตุสี่เหมือนกันขันหาเหมือนกันอายตนะ6เหมือนกันนี่กายกับใจกายกับใจเป็นที่ตั้งเป็นใหญ่เป็นประธานคือกายกับใจเท่านั้นอย่างเรามาบำเพ็ญบุญกุศลมารักษาศีลสมาทานศีลศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามก็เอากายกับใจนี่แหละมาสมาทานศีลเนี่ยก็สำรวมรักษาศีลท่านบอกว่าเป็นกิเลสอย่างหยาบที่จะต้องสำรวมระวังกายกับวาจาเช่นศีล5สิกขาบท5ประการคือประกาศการงดเว้นจากโทษ5ประการไม่ฆ่าสัตว์เพราะการฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าเราพูดเฉยๆมันไม่ตายหรือเรานึกคิดอย่างนี้มันตายผู้นั้นตายผู้นี้ตายมันบ่ตายตายนี่เป็นไงวะให้สำรวม ติสัมปชัญญะร่วงเข้าไปควบคุมใจไม่ให้มีความอยากขาอยากทำร้ายเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สามเมตตาเมตตาจิตเมตตาใจเมตตาทั้งว่าจาอย่างพวกเราสวดแค่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์เวลามันตุพยาประชามันตุอันนี้เป็นการกล่าวทั้งว่าจาแต่ที่จะให้เป็นเมตตาแท้ต้องเข้าไปถึงใจต้องฝึกใจให้มีเมตตาคือให้คิดมีความคิดมีความปรารถนาเห็นอกเห็นใจเขาใจเล่าสัตว์เดรัจฉานก็ตามสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือแม้แต่มนุษย์คนเราก็เหมือนกันต่างคนต่างตัวต่างตนรักชีวิตคือรักมีความรักความหวงแหนในสมบัติของเขาคือร่างกายนี่เป็นสมบัติของใจใจเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้รักษาอยู่เพราะฉะนั้นความหวงความหึงหวงความไม่อยากมีโทษมีภัยอยากโลภอยากตายจึงเกิดอยู่ที่ใจเกิดอยู่ที่ใจที่ใจเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นจึงให้สร้างเมตตาที่ใจมีความคิดความปรารถนาให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขกายสบายใจไม่คิดที่จะไปฆ่าไปทำร้ายเพราะว่าถ้าจะไปฆ่าไปทำร้ายก็คิดถึงเขาถึงเราต่างคนต่างอยากเป็นอิสระอยากมีความสุขอยากอยู่เป็นสุขสบายของเขาถึงแม้เขาจะได้สมบัติเป็นรูปร่างกายแตกต่างไปจากคนเล่าก็ตามจะเป็นสัตว์เลื้อยช้างประเภทใดประเภทไหนก็ตามมันดาที่มีชีวิตมีจิตใจเป็นผู้คุ้มครองอยู่ตามก็รักสงวนหวงแหนในชีวิตของเขาเหมือนกันพ่อเห็นสุนัขไม่เห็นหมาเห็นหมาหน่อยหมาใหญ่หมาจระจัดมันดิ่งไปซุกซ่อนหากินนั่นกินนี่ก็เพื่อความสุขแห่งชีวิตของเขาเหมือนกันเพื่อหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ความหิวหายไปนี่เมื่อคนเราเห็นอย่างนั้นเกิดความรังเกียจเกิดความเดียดดาลรังเกียจเดียดฉันสร้างละครใส่หัวเย้เกิดแล้วเลยยิ่งได้รับทุกข์ไปอีกมีท่าเฮามีความคิดความรู้เรียกว่าเมตตาทำเมตตาจิตขึ้นมาเขาก็ปรารถนาความสุขแต่ว่าด้วยอำนาจแห่งกรรมของเขาเกิดมาได้รูปร่างเป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทต่างๆแต่ต้องเสวยวิบากคือเสวยกรรมได้รับวิบากไปตามกรรมที่ตนได้กระทำแล้วแต่ถึงอย่างไรอย่างไรก็ไม่มีความปรารถนาให้ผู้อื่นมาทำร้ายชีวิตของเขาเขาจะสัง ธรรมปฏิบัติศีลขันศีลธรรมศีลคือความสำรวมระวังกายระวังวาจาข้อที่สองก็เช่นเดียวกันการรักการขโมยอาศัยกายให้ใจไปคิดรักคิดยึดคิดถือสิ่งของเขาก็เคลื่อนที่ไปบ่หายไปแต่ถ้าถึงพร้อมด้วยกายแล้วของนั้นเคลื่อนไปได้นี่เรียกว่ารักษากายสำรวมกายแล้วก็สำรวมเข้าไปถึงใจเหมือนกันสอนใจของเราสมบัติของใครใครก็หวงแหนใครก็ไม่อยากให้ผู้อื่นมาหยาบย่ำทำร้ายหรือมาคดมาโกงมารักมาขโมยไปสมบัติภายนอกก็ตามหรือสมบัติภายในร่างกายของเราก็เหมือนกันใครจะมาหลอกเหนือเถื่อนั้งเข้าไปเข้ากระโปงให้บ่มีความปรารถนาอย่างนั้นสมบัติภายนอกเงินทองเข้าของต่างๆก็เหมือนกันนี่ว่าสำรวมกายแล้วก็สำรวมใจข้อที่สามก็เป็นเรื่องของกายสังวาสของในสามีภรรยาผู้อื่นจะต้องถึงพร้อมด้วยกายถ้าเพียงแต่คิดใจนึกคิดอยู่เฉยๆก็ยังบ่สําเร็จเป็นกรรมนั่นได้เมื่อหาว่าพร้อมด้วยกายกรรมและมโนกรรมเนี่ยก็สําเร็จเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมนี่เพราะฉะนั้นจึงก็ต้องสํารวมกายว่างกายสำรวมกายว่าให้กายไปเฮ็ดไปทำไปร่วงเกินแล้วก็สำรวมเขามาสู้ใจคิดถึงใจเขาใจเราคิดถึงความรักความหวงแหนความเป็นสิทธิเสรีหัวใครใครก็รักเมียใครใครก็รักใครก็หวงแหนลูกใครใครก็รักใครก็หวงแหนเพื่อให้เกิดเป็นโทษเป็นกรรมแห่งการล่วงเกินคิดถึงใจเขาใจเรามาสำรวมใจแล้วก็ศีลข้อที่หนึ่งที่สองที่สามก็จะบริสุทธิ์เป็นศีลเขามาถึงคิดถึงใจข้อที่สี่ก็เหมือนกันการที่จะไปกล้าปลุกคนมดเท็จหลอกล่วงไปหลอกเอาทรัพย์เอาศีลสมบัติเขาหลอกให้เขาเสียทรัพย์เป็นกรรมที่ไม่ดีเพราะใครก็ไม่ต้องการอย่างนั้นใครๆต้องการความสัตย์ความจริงถึงแม้ว่าจะให้ก็ให้ด้วยความสัตย์ความจริงไปหลอกไปหลอกไปล่วงไปตัวไปโกหกไปตัวไปโกหกว่าขอยืมแน่อย่ามาส่งดอกแต่เขาให้ไปเลยเอาไปเลยนี่เรียกว่าหลอกล่วงต้องการมีใครต้องการแต่ว่าขอยืมไปใช้แล้วก็จะส่งคืนมีความยินดีพอใจให้บางสิ่งบางอย่างก็ขอเลยพูดเป็นความสัตย์ความจริงอันนี้ขอเพราะว่าจำเป็นจะใช้ทางนั้นอย่างนี้ถ้าเขายินดีให้เอาไปนี่เดี๋ยวไม่ได้หลอกลวงไม่ได้หลอกลวงอำพรางเพราะคำหลอกลวงอันนี้สำเร็จด้วยวาจาอันนี้จริงว่าสำรวมวาจาสำรวมปากเพราะวาจาออกจากปากเมื่อสำรวมปากสำรวมวาจาสำรวมเข้าไปสู่ใจเหมือนกันคิดถึงเขาคิดถึงเราเหมือนกันแล้วก็จะเป็นศีลเป็นความสงบเป็นความไม่มีโทษที่หาการที่ลืมกินเครื่องดองของเมาไปทำให้สติมันคิดปกติคิดปกติความคิดความนึกว่าเป็นปกติเกิดความมึนเมาเพราะฉะนั้นเพิ่นก็สำรวมสำรวมปาก ข้อมึนข้อเมาไว้นั่นนี่เมื่อสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจทั้งสามอย่างนี่แหละเรียกว่าสำรวมให้เป็นกรรมดีเป็นกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตเอาไปจะพ้นจากบาปจากกรรมที่ทุจริตจะไม่ได้รับผลวิบากให้ได้รับความทุกข์เพราะการทำบาปทำกรรมด้วยปานาติบาตอาทินนาทานกาเมสุมิสาจารมุสาวาทหรือการดื่มกินเครื่องดองของเมาก็จะไม่มีโทษไม่มีภัยไม่มีเวรเพราะเรามาแก้ที่ตัวของเราที่กายที่ว่าจาที่ใจของเรานี่เรียกว่าเป็นการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นภูมิศีล นี่ในส่วนเบื้องต้นเพื่อทำความเป็นมนุษย์สมบัติให้ถึงพ่อแล้วก็จะเป็นปัจจัยเอาไปถึงสวรรค์สมบัติมีความสุขในสวรรค์สัญชาติกามาวจรสวรรค์หกสัตว์สัญชาตูมตวติงสายามาตุสิตาปริมาณรตี จนถึงพ่อมรุก จะมีอานิสงส์เข้าสู่ความสูงในชั้นนั้นได้ด้วยคิดใจของเราเนี่ยล่ะว่ามันยังไม่ไปไปสู่สวรรค์ก็ได้ใจนี่ล่ะสิไปไปสู่ภูมิของสวรรค์ของพรหมโลกยิ่งขึ้นไปเข้าสู่ถึงนิพพานสมบัติคือดับความทุกข์ในจิตในใจไม่มีเหลือแต่ใจบริสุทธิ์ใจเป็นธาตุรูปธาตุรูปความบริสุทธิ์ความรู้ล้วนมีความอยากบ่มีสังขารบ่มีกรรมบ่มีวิบากกรรมเป็นเครื่องแสบแซงในความรู้คือใจของเฮาบ่มีกรรมเป็นเชื่อให้เป็นวิบากหมุนเวียนไปในวัฏฏะวัฏฏะ3ในธรรมะเพิ่นบอกไว้จิตที่ยังไม่พ้นจากกรรมดีหรือกรรมชั่วก็จะหมุนอยู่ในวัฏฏะ3เป็นอย่างว่ากรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกิเลสคือความอยากความหลงนั่นน่ะความอยากความหลงเกิดขึ้นเมื่อหลงหลงก็โลภก็โกรธนี่ก็เลยเป็นอกุศลเป็นอกุศลเป็นความดำค่ำของจิตใจเป็นความเศร้าหมองสาบท่าจิตใจเพราะว่ากิเลสมันเป็นของเศร้าหมองเป็นสิ่งเศร้าหมองเมื่อมันเกิดในจิตจิตถึงแม้จะเป็นธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์อยู่ก็ตามก็เลยเกิดความเศร้าหมองเหมือนกันกับร่างกายของเฮานี่แหละร่างกายของเฮาอาบน้ำชำระกายสะอาดเนี่ยเป็นธรรมชาติแห่งความสะอาดว่ามีตมมีโคนมีขยะสิ่งเน่าเหม็นทั้งหลายมาถูกมาตอกเลยกลายเป็นกายสกปรกนี่ก็เหมือนกันใจทำโดยธรรมชาติแล้วมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่ว่ามันยังมีสิ่งที่บริสุทธิ์ที่ไม่บริสุทธิ์คือกิเลสอาสวะที่ท่านเรียกว่าอวิชชาโมหะโมหะก็เกิดจากอวิชชาโมหะความหลงก็เกิดจากความมืดความไม่รู้ความไม่รู้ความไม่มีสติเป็นอวิชชาแต่ความรู้แก่ความรู้รอบในจิตรู้รอบในเหตุในผลในสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงของแต่ละอย่างละอย่างเรียกว่ามีวิชชาถ้าเพ้อสติเป็นอวิชชาเพราะว่ารู้รู้แม้แต่ใจของตัวเองที่ว่ารู้ๆก็ยังบ่รู้ยังลืมไปยังไปรู้เรื่องอย่างอื่นรู้ตามความอยากอยากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหลไปตามความอยากที่มีความอยากเมื่อมันเกิดในจิตมันไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่มีที่จบตามมันไปเท่าไหร่ ดรูปมีปัญญารอบรูปให้ควรสอนใจเจ้าของให้เข้าใจในสิ่งที่มันอยากที่มันเกิดขึ้นแฝงอยู่เข้าใจเมื่อรู้เหตุรู้ผลเข้าใจของมันเนี่ยมันก็จะสงบมันก็จะระงับนี่จึงว่าไหลตามไต่ตามไปไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งตามยิ่งไม่ทันเดินตามเฉยๆก็ไม่ทันยิ่งวิ่งก็ยิ่งเร็วเพราะฉะนั้นจะสนองความอยากที่เกิดขึ้นไม่มีฟังไม่มีฝาในธรรมะเป็นจึงบอกว่านาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยความอยากเพราะแม่น้ำสายต่างๆไหลล่องสู่มหาสมุทรทะเลมันก็ยังมีฟังนั่นฟังนี่ทวีปนั่นทวีปนี่มันยังมีฟังอยู่ไอ้เรื่องความอยากไม่มีฟังไม่มีฝาตามไปเท่าใดไม่มีสิ้นสุดจะให้มีฟังมีฝาได้มีแต่สติปัญญาเอามากำหนดรูปรูปเท่ารูปท่านระลึกรูปไข้ควรเหตุและผลเข้าใจความจริงแล้วมันจะกลายเป็นจิตที่มีความสำรวมเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรามีความสงบมีความระงับจากสัญญาอารมณ์ต่างๆจากความฟุ้งซ่านไปตามความอยากนี่มาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตามพระสิทธิยกขึ้นในเบื้องต้นพุทธานุสติสติเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นเป็นคู่เป็นเครื่องควบคุมใจคือความรู้ถ้าความรู้คือใจรู้เฉยๆว่ามีสติมันไม่มีเหตุมันไม่มีผลมันมีต้นมันมีปลายรู้สเปะสปาไปเหมือนมันกับคนเสียสติมันกับคนเป็นบ้าไปตามเรื่องบ้าตัวเองคือคนมีสติถ้ามีสติเป็นเครื่องยับยั้งมีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวมีปัญ ษแก่ตนเองเองหรือบุคคลอื่นเนี่ยถ้ามีสติเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นธรรมเครื่องควบคุมในธรรมะในธรรมวิภาที่ท่านคัดขอธรรมะท่านก็ยกสติธรรมที่มีอุปการะมากสติความระลึกรู้เป็นนะสัมปชัญญะความรู้ตัวในหมวด2หมวด2อย่าง2ข้อนี่แหละถ้าว่าเผลอสติสติไม่มีธรรมที่เป็นตัวอุปการะใจที่ความรู้ก็รู้ตามสังขารแบบคือถ้ารู้อยู่เฉยๆเนี่ยมันบ่มีหยังแต่รู้มันไปรู้ตามสังขารสังขารความคิดปรุงแต่งรู้ไปตามตัณหาความอยากไม่มีสติเป็นตัวควบคุมอยากไปใส่กับไปมันก็ค้นพิบัติอยากนั่งบ้านมันก็นั่งลงอยากนอนของท่าของถนนมันก็นอนลงอันนั้นเดี๋ยวมันรู้ไปตามความอยากรู้ไปตามสังขารไม่มีสติเป็นธรรมที่อุปการะจึงไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ควรหรือไม่ควรทีนี้เรามาฝึกสติว่ามีธรรมะว่าการปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติอย่างไรอะไรเป็นธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือสตินี่แหละเป็นธรรมคุ้มกันคุ้มข้องใจเมื่อมีสติคุ้มข้องใจใจก็คุ้มข้องกายไปด้วยกันนี่ก็จะไม่ทำผิดกายก็ไม่ไปทำผิดจิตใจก็ไม่ไปนึกคิดผิดเห็นผิดเห็นถูกเห็นชอบนี่เรียกว่าสติเป็นธรรมที่นี่อุปการะต่อธรรมทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีสติระลึกรู้จะระลึกรู้ในสิ่งใดถ้าไประลึกรู้ในเรื่องอย่างอื่นไประลึกรู้ตามความอยากไประลึกรู้ตามความอยากไประลึกรู้ตามสัญญาอารมณ์มันก็เป็นหนทางของกิเลสเป็นหนทางของอวิชชาเรียกว่าเป็นทางของสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดทั้งกายเกิดทั้งใจทุกเมื่อไม่มีธรรมะคือสติเป็นเครื่องคุ้มกันคุ้มครองแล้วเพราะฉะนั้นให้มาระลึกหยังพระพุทธเจ้าเพิ่นยังสอนไว้ในอนุสติสิทธิ์หลักธรรมที่เพิ่นบอกเพิ่นสอนพุทธานุสติสติระลึกระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยพระปัญญาคุณปัญญาความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้ารู้ตามความเป็นจริงไม่ได้รู้ตามกิเลสไม่ได้รู้ตามความหลงเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ถ้าปัญญาของพวกเราแล้วเราทันทันเนี่ยมันยังเป็นปัญญาไปตามเรื่องของกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นจึงว่าไม่ใช่ปัญญาที่บริสุทธิ์ไม่เป็นปัญญาที่จะกั้นกองจิตนี่ให้พ้นจากทุกข์เพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงได้พระพุทธเจ้าพระองค์นี่พระปัญญาคุณเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์หมดจดไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยความหลงไม่ได้ประกอบด้วยความโลภความโกรธต่างๆความอยากที่รุ่มหลงต่างๆ เป็นอคุณข้อหนึ่งข้อที่สองเรียกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณพระพุทธเจ้ามีพระบริสุทธิ์หมดจดในพระทัยหรือว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าไม่มีอาสวะเครื่องเศร้าหมองปกคลุมหรือปิดบังนี่จริงว่าบริสุทธิ์ที่คุณเป็นผู้มีความบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสทั้งหลายน้อยใหญ่บ่มีความทุกข์เกิดขึ้นด้วยกิเลสอาสวะเพราะได้กำจัดได้รู้ได้เข้าใจเป็นพุทโธรู้ตื่นเบิกบานแล้วในพระจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระหฤทัยของพระพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นพุทธะเป็นพุทธะแท้เป็นพุทธะเป็นผู้รู้รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานเบิกบานต่อความเป็นจิตนี่เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าในความเป็นพุทโธข้อที่สามพระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาดุจห่วงมหันนกหรือดุจห่วงมหันนภะเท่าสวดพุทโธสุสุทโธกรุณาพระพุทธเจ้านี่พระมหากรุณาดุจห่วงน้ำมหานกเป็นพระมหากรุณาที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอาสวะปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากการที่หวังความตอบแทนต่างๆไม่มีในพระมหากรุณาที่คุณที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเมื่อพระองค์อุทิศตัวของพระองค์ออกสู่ความเป็นบรรพชิตหรือออกบวชเพื่อค้นคว้าสัจธรรมเข้าใจในความจริงทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยตัวเหตุให้เกิดทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และในธรรมะส่วนต่างๆที่พระองค์ได้รู้ทั้งส่วนภายนอกภายในทั้งเรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องของขันธ์หาอายตนะหกที่นี่อยู่ในแต่ละท่านแต่ละคนตัวตนคนสัตว์นี่แหละที่ประกอบอยู่ด้วยธาตุสี่ขันธ์หาอายตนะหกที่สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันสี่และขันหนึ่งนี่การเกิดของสัตว์ยังพวกเขาเป็นเกิดในขั้นเกิดในขั้นแล้วมีขันห้ามีรูปมีเวทนาความเสวยสุขบ้างทุกข์บ้างสุขกายสุขใจทุกข์กายทุกข์ใจนี่ทุกคนผู้สิบ่มีบ่เป็นบ่มีนี่เรียกว่ามีความทุกข์ทุกกายนี่รูปมีกายมีเวทนามีสัญญาความจำได้หมายรู้มีสังขารมีวิญญาณความรับรู้ทางอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นอย่างว่ามีขันห้าและขันสี่และขันหนึ่งคนเท่านี้มีขันห้าขันสี่พวกเทวดาเขาไม่รู้ตัวตนเป็นขันธ์สี่มีว่าสัตว์นรกบางประเภทอย่างขันธ์สี่ขันธ์หนึ่งเหมือนพวกพ่องจิตวิญญาณที่เข้าสู่คุณธรรมที่เป็นพ่องมีแต่ความรู้อยู่ในสัญญาเวทนาหรือดับสัญญาเวทนาเรียกเป็นแต่ความรู้อยู่แต่รู้นะมันยังบ่สิ้นอวิชชาเกิดอยู่นั่นเป็นว่าขันหนึ่งขันห้าและขันสี่และขันหนึ่งนี่ภูมิของการเกิดมา พระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณเมื่อพระองค์รู้เหตุปัจจัยต่างๆจึงได้มาสอนธรรมะประกาศสอนธรรมะอยู่ถึง45พรรษา45ปีเรียกว่าประกาศโดยว่าได้คิดค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมีแต่ปรารถนาที่จะให้ผู้ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจในเหตุและผลตามเป็นจริงแล้วก็จะดับทุกข์ให้ทุกข์ในจิตในใจของผู้นั้นมีทุกข์มีปัญหาอยู่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดโดยเฉพาะก็มีผู้ที่กำลังจะมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งจิตใจทั้งกายด้วยอย่างเสด็จไปโปรดพระองคุลิมานนะองคุลิมานโจรลงพิษเพราะอาจารย์เป็นผู้เสี่ยมสอนเป็นผู้บอกอาจารย์หาอุบายเพื่อจะให้เขาขาองคุลิมานเพราะลูกศิษย์ทั้งหลายไปพูดเป้าหูของอาจารย์ว่าองคุลิมานจะยึดอำนาจของอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้จะขาอาจารย์อาจารย์หูเบาไม่มีเหตุไม่มีผลจึงหาอุบายเอาองคุลิมานจะมาขาเล่าจะหาวิธีให้คนขาองคุลิมานก่อนจึงบอกองคุลิมานว่าเธอเรียนวิชาอันใดอันใดจบหมดแล้วมีวิชาวิเศษอยู่อย่างหนึ่งแต่ต้องไปขาคน 1,000 คนแล้วก็ตัดเอาในมือเอาหัวแม่มือโป้มือคนละนิ้วละนิ้วมาเราจึงจะสอนวิชานั้นให้แต่ความจริงอาจารย์มีเจตนาที่จะให้เขาขาองคุลิมานให้ตายนี่ความเมตตาหรือปัญญาของอาจารย์ที่สอนองคุลิมานจริงเรียกว่าเป็นปัญญาหรือเป็นความปรารถนาที่ไม่บริสุทธิ์ที่ประกอบอยู่ด้วยกิเลสแต่ของพระพุทธเจ้าไม่มีอย่างนั้นเมื่อองคุลิมานถูกอาจารย์บอกอย่างหาขาคนเพราะความจริงใจจริงใจข้อมุ่งมั่นที่จะเอาวิชาวิเศษขาไปจนถึง999คนเหลืออยู่คนหนึ่งจึงจะครบพันแต่ว่าคนที่พันจะไปขาแม่จะไปขามารดาของตนเองเพื่อให้ครบคนที่พันว่าลูกแม่แล้วลืมแม่แล้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงเข้าคายพระญาณของพระองค์พระองค์จึงรีบเสด็จไปนั่นไม่ได้คือปรารถนาเพื่อความสุขความไม่มีเวรไม่มีภัยของผู้ที่กำลังจะทำกรรมทำเวรทำภัยสร้างภัยให้เกิดแก่ตนเองแล้วก็จะตัดหนทางแห่งมรรคผลธรรมวิเศษที่จะเกิดจะมีแก่ตนเองอยู่แล้วพระองค์จึงได้เสียสละเสด็จไปใต้สอบนั่นจึงค่อยไปพบกันระหว่างทางแม่ก็มาองคุลิมานก็มาแต่ว่าเห็นพระพุทธเจ้าก่อนวิ่งไล่พระพุทธเจ้าวิ่งไล่พระพุทธองค์ก็บอกให้ท่านไล่ตามไปนั่นน่ะร้องให้หยุดก่อนสมณะพระองค์จึงบอกเราหยุดแล้วหยุดทำไมยังไปอยู่เราหยุดทำบาปทำกรรมมีแต่เธอยังไม่หยุดกำลังจะทำกรรมมือยังเปื้อนด้วยเลือดอยู่นี่เตือนพระองคุลิมานแค่นั้นน่ะระลึกได้นี่จึงว่าพระมหากรุณาธิคุณอันบริสุทธิ์เมื่อองคุลิมานระลึกได้อย่างนั้นทิ้งดาบคนสุดท้ายขอบวชน้ำพระองค์นี่ก็จริงพ้นจากบาปจากกรรมไปได้นี่พระพุทธเจ้าทรงโปรดหรือแสดงธรรมบางครั้งบางคราวเพียงคนเดียวเท่านั้นล่ะเสียสละไปด้วยพระบาทมันเป็นไปด้วยดิษฐาสักดานุภาพบางแห่งบางที่ถ้าไกลเกินไปจริงไปด้วยดิษฐานุภาพของพระองค์อันนี้คือพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพุทธานุสติเขามีสติระลึกถึงพระคุณทั้ง3อย่าง จิตใจของเฮาที่มันคิดสายแสบวุ่นวายไปตามเรื่องราวต่างๆทำให้จิตใจนี่หดหู่เศร้าหมองเล่าร้อนเรียกว่าแสบในจิตในใจเพราะเรื่องความคิดความนึกเรื่องสัญญาไปจับในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเฮาก็มานึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธกำหนดรู้พุทโธพุทโธเอาพระพุทธเอาพุทโธไว้ก็คิดจับกับใจว่าหันไปนึกในเรื่องอกุศลเหล่านั้นสุดท้ายใจของเฮาก็จะสงบรวมเข้ามาตั้งมันเป็นสมาธิมีเหตุมีผลได้นี่เพิ่นเรียกว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นอุบายที่จะทำจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นให้มีความรู้ความรอบรู้ในจิตใจของเราเองได้เมตตาเมตตากับพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนพุทธานุสติเมตตาเมตตาจิตเมตตาเจโตคนจะทุกข์ได้เพราะเมตตาถ้าจะเริ่มเมตตาก็อย่างที่อธิบายให้ฟังทำเมตตาจิตไม่ใช่เมตตาสัพเพสัตตาแต่ปากสัพเพสัตตาเวลาของตัวพยาบาทของตัวถือคอยจ้องหัวเขาอยู่อันนี้ก็เป็นเมตตาเมตตาให้มันไปดีไปถึงสุขได้ที่หัวปอกตั้งบนที่จิตใจของเฮาระลึกถึงเขาถึงเราระลึกถึงสัตว์อื่นบุคคลอื่นหรือตัวของเราก็ปรารถนาความสุขมันจะต้องสร้างความสุขช่วยให้มีความสุขระลึกกำหนดนี่เรียกว่ากำหนดเรื่องเมตตาไม่คิดที่จะเบียดเบียนอิจฉาพยาบาทไม่คิดที่จะประทุษร้ายนี่เป็นการภาวนาสร้างเมตตาเมื่อจิตของเรามันแน่วร่มไว้มันขาดจากอารมณ์อย่างอื่นมันมาดำเนินอยู่ในวิถีแห่งอาการของเมตตาประชุมร่วมร่มถึงจิตจริงๆแล้วจิตใจของเราจะอ่อนนิ่มนวลนี่ความสุขนะอันพระอันนั้นเป็นจิตเมตตาเขาถึงจิตหาแนวเปรียบเมื่อใดสัมผัสกับจิตกับใจเฮาความอ่อนความนิ่มนวลในจิตใจที่สัมผัสกับเมตตาธรรมจึงว่าบ่มีแน่จะเปรียบเทียบแต่ว่าอ่อนแต่ว่าสุขสบายแต่ว่าเย็นแต่ว่าแซ่บชื่นเบิกบานมันหากเป็นเฉพาะเมตตาจิตที่มันเกิดมันเป็นสัมผัสสัมผัสเมตตาจิตนี่เขาเรียกว่าคนทุกข์คนทุกข์ได้ทั้งจิตจิตว่ามีทุกข์หรอกว่าจิตเป็นเมตตาคุณมาทำให้เมตตาทำให้จิตใจเยือกเย็นสบายเดินนั่งนอนว่ามีความสุขความทุกข์อันนี้ถ้าผู้ได้เป็นให้สัมผัสเมตตาถึงจิตถึงใจจริงๆก็จะรู้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังเพราะฉะนั้นธรรมะคือเมตตานี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้ปฏิบัติจึงจะเกิดความสุขพุทธานุสติเมตตาอสุภะธรรมปกติจิตใจของเฮาเนี่ยที่มันประกอบอยู่ด้วยความหลงมันจะชอบแต่ความสวยๆมาก ความมากความสวยงามคือว่าต้องการงามด้วยความหลงด้วยความหลงอยู่แต่มันรู้ความจริงทำให้งามด้วยความรู้ว่ามันความหลงถ้าว่ามันความหลงจะไม่เป็นทุกข์เพราะเรื่องความงามนะถ้ามันหลงอยู่มันจะเป็นทุกข์เพราะความงามเพราะปัญหาอย่างงามให้รูปร่างกายงามเป็นไทยตัวตนอันได้งามแต่งได้ดินล้นหาเงินหาทองได้มากก็ไปแต่งมันแต่ของมันบ่งามเพื่อจะให้มันงามเพราะฉะนั้นความจริงธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามันเป็นของไม่งามอสุภะอะแปลว่าไม่สุภาคืองามมันไม่งามความจริงมันไม่งามตัวตนของเฮาก็ไม่งามผมก็ไม่งามเล็บก็ไม่งามเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเหมือนอย่างเฮาสวดยังโคเมตาโยนั่นน่ะกายของเราเนี่ยแลอุทังปาทัตตะลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามุตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันโตมีน้ำหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอดมันบ่งามหรอกเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเพราะฉะนั้นพระเนี่ยให้พิจารณาให้ภาวนาใส่ปัญญาให้ขวดพิจารณาให้เข้าใจในครอบที่มันเป็นของไม่งามนี่ถ้าเข้าใจแล้วจะไม่มีทุกข์ทั้งคิดใจเฮาเนี่ยมันจะเข้าใจความจริงมันจะว่างเป็นกลางๆในธรรมชาติการที่จะรักษาก็เป็นธรรมชาติอาบน้ำชำระกายตกแต่งร่างกายของเราโดยธรรมชาติข้อบ่ให้พะรุ่งพะร่ำไปถ้ามันหลงมันจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องความสวยความงามนี่เป็นยังไงภาวนาปฏิบัติมีธรรมะในการเพ่งในการพิจารณาเข้าใจในอสุภะ นี่ ทุกตัวตนพ้นสัตว์เพราะฉะนั้นจึงให้ภาวนาให้เข้าใจความจริงของสิ่งเหล่านี้เมื่อไพ่เหล่านี้มีแล้วจะเอาผลเอาประโยชน์อันใดจากกายกับใจที่เฮามีอยู่นี่สิ่งที่จะให้เป็นผลเป็นประโยชน์ก็มีแต่การมาเจริญมรรคที่ว่าทำความดีให้ท่านรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าเป็นภาวนาเพื่อจะไม่ให้ล้มให้ตายเพื่อจะไม่ให้เจ็บให้ป่วยคือภาวนาให้เข้าใจความจริงเมื่อเข้าใจความจริงจิตของเราจะไม่มีอุปทานข้องเข้าไปยึดผิดไม่มีทิฏฐิข้องเข้าไปเห็นผิดเห็นเป็นตัวเป็นตนนี่จะได้รับประโยชน์จากธรรมะคือปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมให้เบื้องต้นก็จะได้ผลประโยชน์จากท่าการให้การเสียสละการไม่ตนีที่เหนียวจะได้ประโยชน์เมื่อเข้ามีการให้ผู้อื่นก็ย่อมให้ตอบถ้าเราว่ามีการให้ผู้อื่นก็ไม่ให้ตอบอย่างคนขี้ตนีเกิดอยู่ในบ้านในเมืองนโมเวลาตายเขาไม่พยายามไปช่วยผมพยายามไปทำบุญไปในร่วงดอกตายก็ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าคนมีท่านการให้จะมีมูมีเพื่อนเพราะว่าเราให้เขาก็ให้ต่อท่านศีลสำรวมเราไม่คมเหงร่างแก่บุคคลอื่นบุคคลอื่นก็ไม่มาคมเหงร่างแก่เราปัญญาภาวนาทำความเข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วมันจะเป็นผู้มีความสุขสุขกายสบายใจโดยธรรมะที่เราได้ประพฤติปฏิบัติชอบตามภาษิตที่ได้ยกขึ้นว่าพุทธานุสตินี่แหละสติเป็นใหญ่สติเป็นฐานของธรรมทั้งหลายทั้งปวงเอาคุณของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบที่สุดหมดจดเมตตาตั้งเมตตาไว้ในคิดในใจใจของเรามีความสุขความสบายบุคคลอื่นผู้อื่นได้รับความสุขความสบายด้วยทานสติเมตตาสุภะธรรมดาจิตใจของเรามันหลงอยู่กับความสวยความงามภาวนาเพ่งที่นิดพิจารณาเบิ่งในกายของเรานี่แหละเดี๋ยวก่อนหรือภายนอกเมื่อเขาเห็นคนหลงคนตายสัตว์ตายเน่าเหม็นแปรปรวนด้วยตามถนนหนทางน้อมเข้ามามาวินิจฉัยมาพิจารณาสอนคิดสอนใจของเขาให้เข้าใจว่าสภาวะธรรมทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้ที่เกิดมานี่เป็นรูปเป็นนามแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ละ เข้าใจความจริงแล้วว่าเป็นทุกข์เพราะความหลงในความสวยความงามนี่สุดท้ายพิจารณาเข้าใจในความเกิดความดับเรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิประชุมร่วมลงสู่ความเห็นตามเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละสุดท้ายจะพ้นทุกข์ได้จริงๆเห็นความเป็นจริงแห่งความไม่เที่ยงเป็นอย่างว่าทิฏฐิทุกขังความเห็นให้ตรงสุดท้ายเมื่อความเห็นตรงเห็นชอบมาซุ่มลงตัดสินที่จิตที่ใจของเราสิ้นทุกข์พ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็ได้พ้นทุกข์ในปัจจุบันจิตใจของเราที่มัวเมาลุ่มหลงอยู่มันรู้แก้ในความจริงทั้งหลายใจสบายได้ได้นำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงวันนี้เพื่อเป็นธรรมนา ประโยชน์เข้ามาให้เป็นความสุขความเจริญในธรรมที่จิตที่ใจของพวกเราในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาท้ายที่สุดนี้ธรรมะฝากขออธิษฐานจิตทางทีมเอาคุณของพระพุทธเจ้าพุทธรัตนะรัตนะคือแก้วแห่งพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นรัตนะเป็นแก้วอันประเสริฐธรรมรัตนะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมตามเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นรัตนะเป็นแก้วอันประเสริฐสังฆรัตนะแก้วคือคุณพระอริยสงฆ์สาวกผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเข้าใจสัมผัสในธรรมะปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีได้สติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสัจธรรมตามเป็นจริงแห่งศีลสมาธิปัญญาและด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลคุณงามความดีของศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้กระทำบำเพ็ญมาได้ด้วยบุญกุศลที่อาตมาภาพได้ปฏิบัติเจริญเมตตาภาวนาศีลสมาธิปัญญามาโดยตลอดก็จงรวมเป็นพระเป็นกำลังเป็นเดชานุภาพดลบันดาลให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจงได้ประสบความสุขความเจริญในศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในที่สุดขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมตามเป็นจริงพ้นจากทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารและด้วยอำนาจดังที่ได้อธิษฐานมาแล้วขอจงได้บันดาลให้ประสบความสุขกายสบายใจในปัจจุบันนี้จะมีความสุขด้วยบุญกุศลคุณงามความดีมีความสุขกายความสุขกายปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงมีพรทั้ง4ประการคืออายุ